الرحمن الرحیم من الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم من آیات الفاتحة انہوں نے مجھے سے آیات ان کے یقین پورے لے کر دی سی خام نسخہ من آیات الفاتحة یہاں سے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کے بہت شروع کیے ہیں. اس کے بعد اور باؤ مطالعہ کا کوئی بھی وہاں بھی تھی وہاں سے ایک ایک حرف اور لفظ کی تحقیق کریں گے. پہلے یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں, قرآن کا جز ہے یا نہیں, اس میں کلام کر رہے ہیں. تو قاضی بیضاوی چونکہ شافعی مذہب کا ہے اور شافعی مذہب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے, اس لیے انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من آیات الفاتحة من الفاتحة. اس کے بیان اور ان کی عبارت کو حل کرنے سے پہلے علامہ تقدانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننا ضروری ہے. علامہ تقدانی کا بیان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے اندر جو ہے اس کی جو حیثیت ہیں. علامہ تقتضانی کا بیان ہے کہ قرآن کریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے کا جو حیثیت ہیں, ایک ہے سورہ نمل کے اندر, سورہ نمل کے اندر بھی اس کی ہے. سلیمان علیہ السلام جو خط لکھتا بلقیس کی طرف, وہاں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے اور سورہ کا بھی جز ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, سب متفق ہیں. تو سورہ نمل کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں وہ قرآن کا بھی جز ہے اور اس سورے کا بھی جز ہے, اس میں سب متفق ہیں کہ مختلف کی اختلاف نہیں رکھتا. اور ایک حیثیت ہے ہر ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہونا, ایک سورہ توبہ کے علاوہ باقی 113 سورہ کے اندر سورہ کے شروع میں 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ قرآن کا جز ہے یا نہیں. کہتے ہیں احناف متقدمین اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان بسملوں کو سورہ کا قرآن کا جز نہیں مانتا اور نہ کسی سورہ کا جز ہے. احناف متقدمین اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شروع کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ نہ قرآن کا جز ہے نہ کسی سورے کا جز ہے, اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر خواب سجدی ہو یا جہری ہو بسم اللہ کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. میں مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر تھا وہ جہری ہو یا سیدھی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے, اس لیے تو وہ قرآن کا جز نہیں ہے. بخلاف احناف متاخرین اور شوافع قرآن کا جز قرار دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ کا جز قرآن کا جز قرار دیتے ہیں. یہاں تک حنفیہ متاخرین اور شافع متفق ہیں کہ شروع کے شروع میں سورہ پاک جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور قرآن کا بیج ہے، اس میں حنافیہ اور شافیہ متفق ہیں۔ اس لیے حنافیہ کہتے ہیں سب حافظ کو معلوم ہے کہ ختم ترابی میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن مکمل ہو۔ اگر جہر کر کے نہ پڑھے بلکہ احتفاء کر کے پڑھے تو حافظ کو تو قرآن پورا ختم کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن مقتدی کو ایک آیات کم ہو جائے گی۔ لہذا مقتدی کو سنا کر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے تاکہ وہ پورا قرآن سننے کا ثواب حاصل کرے۔ یہ حافظوں کا ذمہ داری ہے، مصلیوں کا ذمہ لیا انہوں نے۔ لہذا مقتدیوں کو مقتدیوں کا خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ سوکھ کے اکنڈا رہنا پڑے گا، علاج رہنا پڑے گا، یہ قرآن کی آیات چھوٹ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کرنا پڑے گا۔ اب جہر کر کے کہاں پڑھے گا، اس میں حافظوں کا مختلف طریقہ ہے۔ جس سورہ سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہے کہتے ہیں مقتدیوں کو بسم اللہ الرحمن سنانا مقصد ہے، جہاں بھی زور سے پڑھے وہ آدھا ہو جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں ایک مناسب کے بنا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں سب سورہ کے شروع میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے، لیکن یہ قرآن کا بیج نہیں ہے۔ سورہ آلات کے اندر جو سب سے پہلے آیا تھا بسم ربک الذی خلق، وہاں تسمیہ کی تعلیم ہے، وہاں تسمیہ کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نام لے کر بسم اللہ بھی اصل ہے، رحمان اور رحیم کی کسی پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھو، ایک تو آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن۔ سورہ آلات کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک خاص تعلق اور مناسب ہے، لہذا دل چاہتا ہے کہ اسی سورے کے شروع میں اقفال قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کر کے پڑھے، اس لیے کہ اس سورہ کے شروع آیات کے ساتھ بسم اللہ کا مناسب ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ اس سوروں کو شروع کرنے سے پہلے حافظ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کر کے پڑھے۔ تو یہی ہر کافرین کے شروع میں پڑھتے ہیں، ناس میں پڑھتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ دل چاہتا ہے کہ اقرا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کر کے پڑھے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھا، فائدے کے لیے کہا گیا، اصل بات ہو رہی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جو تھا اس میں حنافیہ اور شافعیہ متفق ہیں۔ پھر ان دونوں مذہب میں اختلاف ہو گیا کہ قرآن کا جز ہونے کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے یا نہیں۔ حنافیہ بسم اللہ کو جوتیہ کے قرآن مانتے ہیں، لیکن جوتیہ کے فاتحہ نہیں مانتے۔ لیکن سوال کے جوتیہ کے قرآن ماننے کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا بھی جز مانتے ہیں، اور اس میں تمام شافعی متفق ہیں، کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ وہ سبھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، لیکن حنافیہ کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، قرآن کا جز ہے۔ پھر شافعی کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہ جیسا کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، اسی طرح اور سوروں کا بھی جز ہے یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرح سورہ فاتحہ کا جزو ہے اسی طرح اور سوروں کا بھی جزو ہے. لیکن بعض صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو تو فاتحہ کا تو جزو ہے لیکن اور سوروں کا جزو نہیں ہے. یہاں تک ختم ہو گیا علامہ تختہ رانی کا بیان. آپ امام بھائی ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کو حل کرنا ہے. امام بھائی ربیع رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو کچھ کہا اس کا خلاصہ ہے, ان کا دو دعویٰ ہے. ایک دعویٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جل دیا کے قرآن ہونے کا. دوسرا دعویٰ ہے جل دیا کے فاتحہ ہونے کا. اور ان کے لیے کچھ دلائل بھی لا رہے ہیں. جو حدیث بیان کیا جزیا کے فاتحہ ہونے پر اور اجماع ایک دلیل لایا جو جزیا کے قرآن پر دلیل ہے. لہذا امام بھائی جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو ہے. آیات مانی جلس سورہ فاتحہ کی ایک آیات ہے. اور اس بات کو ماننے والے کون ہیں؟ والے قرا و مکہ و کوفہ. چاہتے ہیں مکہ شریف اور کوفہ کے تمام قاریوں اس بات کا قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جلس ہے. کا ہاما ہما کا مرد مکہ اور کوفہ, یعنی قرائے مکہ اور کوفہ پپو کا ہائے مکہ و کوفہ کا کور ہے. اور ابن مبارک حنفی مذہب کی امام امام ابن عبداللہ ابن مبارک وہ بھی سورہ فاتحہ کا جیت ہونے کے قائل ہیں. اور ساتھ ہی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقال قاہوم ان کا مرجع یہ سب حضرات قرائے مکہ و کوفہ فقہائے ہما ابن مبارک اور شافعی ان کا خلاف بات کرتے ہیں قرائے مدینہ اور بصرہ. مدینہ اور بصرہ کے قاری اور شام کے قاری وفقہا اوٹھا جمع جمع کامی سے حکم ہے. اور مدینہ بصرہ شام کے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو نہیں آئے. مالک بھی کہتے ہیں اوزائی تاجی سب حضرات کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا جزو نہیں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. علام یا نسخہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہیدوں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو ہے یا نہیں, اس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تصدیق نہیں کی ہے, کوئی تصدیق نہیں کی ہے. اور جاننا انہا لیست من السورۃ عندہ کہتے. لہذا گمان کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے سورہ فاتحہ میں سے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب پہلے سن چکے ہو تو وہ جوتیا کے قرآن کے قائل ہیں لیکن جوتیا کے فاتحہ کا قائل نہیں ہے. ابو حنیفہ دوسرے کا بہت کچھ تصریح ہے جیسا کہ فقہائے قرائے مکہ کوفہ وغیرہ, اسی طرح جزیت فاتحہ کا قائل نہیں ہے قرائے مدینہ بصرہ شام اور فقہاؤہا اور مالک نام جنہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے. اور جاننا انہا لیست من السورۃ عندہ لہذا گمان کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو نہیں ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب. کیسے گمان کیا گیا, کیوں گمان کیا گیا؟ چاہتے ہیں جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سوتی ہوئے اٹھاتے اور اٹھاتے وہی سمجھ بہت دور دور سے یہ بات ثابت کر رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جھوٹ ہے. امام صاحب صاحب رائے ہیں, لہذا ان کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ سورہ فاتحہ کا جھوٹ ہے, لیکن نہ کہنا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ وہ ان کے قائل کے ساتھ کہنے والے نہیں ہے. ان کا چپ رہنا ہی اس بات پر دلیل ہے تو صاحب رائے ہو کر بھی ہے نا بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ ہونے کے بعد میں انہوں نے رائے زمین نہیں کیا بلکہ وہ چپ رہا. چپ رہنے کے تو آدمی نہیں ہے, وہ تو صاحب رائے ہی. آج سکوت یا دلوالا رضا کی کتان بنائی کن آج سکوت یا دلوالا رضا چپ رہنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی ان کی بات پر راضی ہیں. ریاض کرتا کسی کسی نے جایا کوربا یہ جن ہمیں آگے ٹائگر آتے کا بجا سے تم چپ رکھن تاروں کو تو بجا کرو تمہیں آگے جرا گور سے جرا دور شور لگائی سے یہ سورہ فاتحہ ارے بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ دور تعالی کا چپ تھکار ارتھ تعداد کتھا کے تین سمرتن کرچن جو ماتورا مشہور ہے اور سکوت یا دلوالا رضا ایک نہ ہو برن مانس بجے مجھے تم سورہ فاتحہ دور نہ ہوا پکے یہ کمنے ہو کمنے ہوئے وہ جب دیا جاؤ تم کھا والا اور کھاتے یہ کتھا زور سورے بیاں دیتے چل تم صاحب رائے تر تم رائے نہ دار اکتی ہوئے تم یہ پکے نئے প্রশ্ন আনবে না বরঞ্চ ওই প্রশ্ন আসলে এইভাবে তার জবাব দেওয়া হয় এইভাবে তার জবাব দেওয়া হয় মোহাম্মদ হাসানি সাইবানি আনহা ফাকারা মা বাইনা দফা দাইনে কালামুল্লাহ আর সওয়াল কিয়া গিয়া ইমাম মোহাম্মদ কো اس کے بارے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جھوٹ ارے بارے میں کہ سورہ فاتحہ کا قرآن کا جھوٹ ہے یا نہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یعنی وہ قرآن کا جھوٹ ہے یا نہیں. انہوں نے جواب دیا ماں بین آئے جان بائی کلام اللہ. انہوں نے کہا کہ کلام اللہ ماں بین تفتائی آئے جان بائی کہتے ہیں قرآن آر مسکن جت کتاب سے سب قرآن سب قرآن تھی تر مجھے بسم اللہ سے ارے بسم اللہ کی قرآن জুলকিয়াতে কোরআনের সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সুরায় ফাতেহার জুজ না না জুজ এই সম্বন্ধে না বরঞ্চ কোরআনের জুজ কিনা এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে. এইটা হইল এক দাপ্পা, এইটা হইল আরেক দাপ্পা, এইটা হইল কোরআনের এক জানেক, এইটা হইল আরেক জানেক. দুই জানেকের মাঝখানে যা কিছু আছে সবগুলো কি কালা কেন কোরআন তার ভিতরে বিসমিল্লাহ আছে, তার অর্থ বিসমিল্লাহ কোরআনের এই কথার জবাব দিলেন. সুইলা মোহাম্মদ ইবনে সাইবান মোহাম্মদ ইবনে হাসান সাইবানি আনহা ফাকালা মা বাইনা দফাতাইনি কালামুল্লাহ. উনি বললেন তাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি قرآن کا جھوٹ ہونے کے قائل ہیں اس کا دلیل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتھا. محمد رحمۃ اللہ علیہ کتھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتھا کیبھاوے ہوئی یہ سمجھے قانون دلیل امام محمد امام ابو یوسف যখন কোনো ফুলকে নিজের দিকে নেস্পট না করে তখন সেই ফুলের নেস্পট তাদের উস্তাদ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ থেকে করা হয়ে থাকে। যখন ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ কোনো ফুল নিজেদের দিকে নেস্পট না করেন তখন সেই ফুলের নেস্পট দিয়ে থাকে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ দিকে। তাদের ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ যেরকম বলছেন মা বাইনের দাপ্তা তাই কালামুল্লাহ আর নিজের দিকে নেস্পট করেন নাই, তাই এই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ কথাই যে মা বাইনের দাপ্তা তাই নেই কালামুল্লাহ। অর্থাৎ এটা বোঝা গেল যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম কোরআনের যুগ, কোরআনের যুগ সুরায় ফাতিহার যুগ বুঝাই গেল। লানা আহাদিসুন কাসীরাতুন, ইমাম বাইজাবি রহমতুল্লাহ বলেন যে আমার যে বলছি মিনাল ফাতিহাতে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম মিনাল ফাতিহাতে তার জন্য অনেক হাদিস রয়েছে। ওই সমস্ত হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সুরায় ফাতিহা যুগ, তার মধ্যে থেকে মিনহা তার মধ্যে থেকে অনেক হাদিস আছে, তার মধ্যে থেকে দুইটি হাদিস ইমাম বাইজাবি পেশ করতেছে। একটি হাদিস মা রাওয়া আবু হুরায়রা মা রাওয়া আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, জিস হাদিস কো রেওয়ায়েত কিয়া হাফিজ হাদিস আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নে উনি কিয়া কাহা আন্নাহু আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম কাল, উনি রেওয়ায়েত কিয়া ইয়ে বাত কি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ফরমায়া ফাতিহাতুল কিতাব সামু আয়াতিন সুরায়ে ফাতিহা চার সাত আয়াত বিশিষ্ট পুরা হুন্না বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, তার সাত আয়াতের প্রথম আয়াত হল কি বিসমিল্লাহির রহমান, একবারে শরীর রওয়ায় শরীর রওয়ায় সহি এবং শরী তাসরি রওয়ায় হুজুরাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমকে সুরায়ে ফাতিহা জুজ করার দিয়েছেন। এর জবাব হানাফিরা দিল। আরেকটা রওয়ায়েত অকুল উম্মে সালামাতা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তার কুল কি তারা আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল ফাতিহাতা, তিনি বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা পড়ছেন। ওয়াআদা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আয়াতান, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমকে এক আয়াত সুমার করতেন, আড্ডা মানে সুমার কিয়া, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ার পদ্ধতিটা কী ছিল কাজী বাইজাবি সেটা আপ্যায়ন করলেন না। তার অন্য রেওয়ায়েতে যেখানে পরিপূর্ণ রেওয়ায়েত আছে সেখানে আছে হুজুর পড়ছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, বিসমিল্লাহকে আলহামদুলিল্লাহ সাথে মিলাইয়া পড়ছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। ওয়া মিন আজলিহা উফতুলিফা ফি আন্নাহা আয়াতুন বিরাসিহা আও বিমা বাদাহা, হুজুরের পড়ার পদ্ধতিতে কারণে হুজুরের পড়ার পদ্ধতির কারণে আজমানির কারণ ওয়ামিন আজলিহা আর ইস রওয়ায়েত কি ওয়াজা সে একতলাফ কিয়া গিয়া কে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম মুস্তাকিল আয়াত হ্যায় ইয়া উনকে মা বাপ কে সাথ হ্যায় আয়াতুন বিরাসিহা, রাস মানে মুস্তাকিল, তাতে একতলাফ কিয়া গিয়া ইয়ে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম মুস্তাকিল আয়াত হাই সূরা ফাতিহা কা ইয়া বিমা বাদাহা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন কে সাথ উসকা জোর হ্যায়। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাবে পড়ছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, তাহলে এটা কি মুস্তাকিল আয়াত না তার মা বাপের সাথে সংযুক্ত, এটা একটা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিনের আয়াতের একটা অংশ। দুইটা রওয়ায়েত তিনি পেশ করলেন, সরসরি বাদে জাহেরান তিন সব আয়াত হাদিসু সে ইহি বা সাবেক উঠি হায় কে ইসমিল্লাহ রহমান রহিম সুরায় ফাতেহা কা দুই হায়। اور ایک دلیل دیتے ہیں دلیل اجماع, اجماع کا دلیل دیتے ہیں قال اجماع على ان ما بین الطرفین کلام اللہ, کہتے ہیں سب کا اجماع ہے کہ ما بین الطرفین جو ہے وہ کلام اللہ ہے, والدفاق على اثبات حق فی المصاحب معال مبالغتی کی تجرید القرآن حتی لم یکتب آمین, کہتے ہیں حجت القلعہ اجماع دلیل بیفاق مقابل ساتھی قل بیفاق والا اسفاتی حق المساجد, اور متفق ہیں سب بسم اللہ کو قائم رکھنے قرآن کے اندر কোরআনের মধ্যে থাকতেই হবে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম, এর উপরে সব মুত্তাফেক, বাওজুদ মুবালাগা হুনে কোরআন কো খালি করনে মে গায়রে কোরআন সে কোরআনের মধ্যে কোরআনই থাকবে, গায়রে কোরআন থাকতে পারবে না, এর উপরে সব ইত্তেফাক দিয়ে গেল। ইহাঁ তক কে নিহি লেখা গিয়া আমি সুরে ফাতেহার পরে আমিনও লিখতে পারবে না, কেন আমিন কোরআনের জুজ না, সুরে ফাতেহারও জুজ না কোরআনের জুজ না, তাহলে আমিন লেখা হবে না। ছোটকালে তোমরা পড়ছ বা দেখছ সুরে ফাতেহার পরে আমিন লেখছ, কিন্তু কোরআনের কেরামের বলাগুলি পড়ে এখন আর যারা ছাপায় তারা আমিন লেখে না, সেনা আমিন লেখা পড়া না, আমিন লেখা এমন একটা অপরাধ যা কাবেলে মাত ফেরাত নেই, এনে গায়ের কোরআন তো কোরআন কারার দেয় না, যে বহুত ক্ষতি গুণা হয়। ইয়ে সব জাহের আর বয়ান করনে কে বাদ আপ দেখো পে কে ফলা দোয়াল দিন তক শেষ, তারপরে আমিন আর এখন লেখা হয় না। তো কাতে হি اس بات پر سب متفق ہیں کہ بسم اللہ کو رکھا جائے قرآن کے اندر, باوجود مبالغہ ہونے تعبیروں نے خالی کرنے میں قرآن کو غیر قرآن سے پتہ نہ اٹھے بولتا ہے, یہاں تک کہ نہیں لکھا گیا آمین, تاکہ بسم اللہ تو لکھا ہوئی تھی, بسم اللہ تو تھک بھی অথচ বলা হচ্ছে কি গায়ের কোরআনের থেকে বিসমিল্লাহ আর কোরআন কি কি খালি করতে হবে, তাই বিসমিল্লাহ যদি গায়ে কোরআন হইতো তাহলে খালি করা হইতো, বিসমিল্লাহ লেখা হইতো না, যেমন আমিন লেখা হইতাছে না। এখন কাজী বাইজাবের উপরে এসকার, এসকার হইল এই যে আপনি তো সুরায় ফাতেহার যুজের উপরে দলিল বয়ান করতেছেন, বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সুরায় ফাতেহার যুজ এইটার দলিল না আপনি পেশ করবেন, আপনি নিয়ে আসলেন কোরআনের যুজের উপরে দলিল, এর জুমাটা কোরআনের যুজের উপরে দলিল হয় সুরায় ফাতেহার উপরে দলিল হয় না, বলে যে কাজি বাইজাবি মধ্যে নজর দু চিজ উপর হায়, এক চিজ হ্যাঁ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جوز قرار دینے پر دلیل دینا, وہ تو دو حدیث سے دیے چکے ہیں, اور ایک ہے مخالفین کا جواب دینا, مخالفین کا جواب دینا, مخالفین کون ہیں جو قرآن کا جوز مانتے نہیں, جمن متقدمین احناف اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن ہی کا جز نہیں مانتے, ان کا دلیل دینا بھی ان کا مقصد ہے, تو پہلی جو حدیث سے تو جز بے فاتحہ ہونے پر دلیل دیا, اور اجماع سے جز بے قرآن ہونے پر دلیل دیا, کہ دیکھو سب متفق ہیں کہ قرآن کو خالی کر دیا جائے غیر قرآن سے، لیکن بسم اللہ کو کسی نے قرآن سے خالی نہیں کیا، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا کیا ہے؟ جز ہے، لہذا اس کا مد نظر دو چیز ہے، ایک ہے اسقط جزیات فاتحہ پر ان کا دو حدیث دلیل میں پیش کیا، اور ایک ہے اسقط جزیات قرآن پر دلیل دینا، وہ انہوں نے اجماع سے کیا۔ پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ مبالغہ چلا قرآن کو خالی کرنے پر غیر قرآن سے، یہاں تک آمین بھی نہیں رکھا، ٹھیک ہے سامنا پائی تو آمین نہیں، کنتو سورار نام تو آسے مکی مدنی تو لکھا آسے تعداد آیات لکھا آسے تعداد رکو لکھا آسے এগুলো তো কোরআনের ভিতরে খালি করা হয়নি, এগুলো তো আছে। তাহলে এগুলিও কি কোরআন? হালাকি ইয়ে তো কোরআন নেই, মক্কি হুনা মদনি হুনা সুরাতুল মক্কিয়াতুন, তাই না? রুকু হায়াতনা আয়াত হুয়াতনা, এগুলা তো কোরআন না, অথচ মা বাইনের দাপ্পা তাই যদি কোরআন হয় তাহলে এইগুলো কি হয়ে যেতেছে? কোরআন হয়ে যেতেছে। کہتے ماں بہنوں کا پتہ کلام اللہ سے مراد جو قرآن صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں تھا وہی قرآن مراد ہے، اور ان کے زمانہ میں جو مساحب یعنی قرآن تھا اس میں یہ سب تھا نہیں، اس میں یہ سب تھا نہیں، بعد میں لوگوں نے پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے یہ سب لکھ دیا ہے، یہ سب لکھ دیا ہے، لہذا مصاحب سے مراد مصاحب صحابہ اکرام اور تابعین اعظم مراد ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانہ میں اعراب کی حرکت بھی نہ تھا اور نقطہ بھی نہ تھا، حضرت ابن یوسف نے یہ سب کیا ہے، حضرت ابن یوسف نے نقطہ لگایا، حرکت کرایا، قرآن اور حفاظ کو جمع کر کے، لہذا یہ سب صحابہ کرام اور تابعین کے عزم میں نہیں تھا، لہذا اس پر اشکال نہ کرنا چاہیے۔